Kiss in the Mix. Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, live de la mare, live de la munte, live de unde vezi voi, pe nisip, pe plajă. Avem o mare galerie aici, 2, 3 și... Hey! Salutare de la Costinești, DJ Action Olic, sunt împreună cu voi astăzi până la ora 18. De fapt, ca de obicei, în ziua cu numărul 24. Mamă, aproape o lună deja de când suntem la mare, dar mai avem o săptămână și toată luna august, așa încât până la 1 septembrie. Nu scăpați de noi, suntem aici în Beach Barul Kiss FM, de pe plaja din Costinești, unde astăzi sunt cele mai mari valuri de pe 2011. Da. Am văzut valuri și cred că de 5 metri, 6 metri, toată lumea este disperată să facă baie în maluri. Dacă ieri vă spuneam că sunt valuri mari, valuri foarte, foarte mari, ei bine, astăzi sunt și mai mari. Exact cum zicea DJ Ang, sunt valuri foarte, foarte mari. Colegii noștri de la site, de la Facebook, vor pune, în caz că n-au pus deja, pe Facebook-ul Kiss FM. Să vedem. Dăm un refresh, asta e așa. Să vedem. Ne-au promis că pun poza. Tsunamiurile de la Costinești, da, nu? Avem filmuleț, nici măcar poza, avem un filmuleț chiar acum pe facebook.com/kissfmromania, un filmuleț făcut acum vreo oră, dacă nu mă înșel eu, cu marea de la Costinești, cu valurile foarte, foarte mari de aici. Gata, începem mixul, două ore de super piese mixate, dedicațiile de pe plajă, scrise de cei care sunt aici cu burta la soare și mă duc foarte rău, ca și noi de altfel. Începem cu una mai veche, Lady Gaga, oho, Alejandro. Cum de încep cu piesa asta? Asta era în playlist. Așa? Așa era. După care? După care, nu știu, surpriză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Ahoy! She's got both hands in a pocket and she won't look at you. We'll be right back. Meet me chicks at the bar, so we need no class, only cash flow. But there ain't no smash in the stash, though. Let her go, let her dash in the dance flow. All these losers trying to be us. It's crazy how they greet us. These chickens trying to see us. Feed us, eat us. Oh, we need us. Oh, oh, oh, we need us. Olix împreună cu voi live din Costinești, de pe plaja din Costinești, unde se află o gașcă de la Olix de acasă, adică mai exact din Timișoara. Hai să auzim Timișoara! Hey! Ți-ai adus timișorenii aici, păi, chiar așa, au venit ei după mine. Foarte tare, mega distracție, mega nebunie pe plaja Summer Kiss din Costinești, unde continuăm mixul, continuăm piesele, o să punem dedicațiile puțin mai încolo, cele care se strâng aici la Beach Bar-ul Kiss FM. Am avut o piesă foarte tare de la Chris Mayer și Jacques Yolo, Cafe Africa. Imediat ne întâlnim cu Alexino și Starci al Seniorita. Da, după Seniorita o să mai punem niște hituri. Da? Avem Crash și Alexandra, I Need You More și Kobe Perez, una de anul trecut, care o să se cânte și în 2012. Some Love! Nu uitați, sunteți în continuare împreună cu noi live la... Summer! Kiss in the mix! Summer! Summer, kiss, kiss in the mix, yo. After DJ Young and Onyx, kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. After DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la amor. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Live de la Mare, live de la Costinești, Copy Paris, Some Love, nebunie maximă în lume, câtă frunză, câtă iarbă și cele mai mari valuri de până acum, de pe 2011. Lumea a lăsat deja de rechisuri aici la Beach Barul Kiss FM, hai să ne și ocupăm de ele între timp și să spunem că așteptăm în continuare oamenii să vină să lase dedicații, sunt gratuite, pot fi pentru cei de aici de pe plajă și desigur chiar pentru cei de acasă, da? De la nebunică pentru Gașca, de la Buzău, Mădălina, Angi, Sorin, Ana, Grasu, Corina și pentru toți buzoinii și mai ales pentru Alina Dolce. O secundă să facem un loop aici. Pentru Gașca Kiss Kiss de la Motru din județul Gorj cu melodia Lucky Man Project Pumping, vă chisuim dulce. De la Tani din Galați pentru tovarășii lui din Sighișoara, Sebi și Ghiță cu mesajul Fără voi nu este așa fai la Costinești. Foarte tare. Și Timișoara auzim încă o dată pentru toată țara. Yo, kiss, kiss, in the mix. And get the fire to the mix. Kiss, kiss, in the mix. With the young and all it's. Kiss, kiss, bring the beat. And get the fire to the mix. To the mix, to the mix, to the mix. It's a subliminal itty bitty bitty boom. Yeah. my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Am ascultat Pumpin, foarte, foarte tare piesa asta. După o scurtă pauză, ne întâlnim cu Pitbull Neonair, Give Me Everything. Avem și Nadia Lee, Rapture și Ya Bibi, Blend Win pentru toată gașca care dansează aici pe podiumul, pe scena Kiss FM. Hai să vedem mâinile sus toată lumea! Și pentru cei de acasă care ne ascultă, cei care sunt acum în trafic, la birou, în mașină, sau cei care vin spre mare sau pleacă de la mare, de la Costinești. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Kiss Costinești. Cu alte cuvinte, live de la mare, live de pe plajă, live de la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne-am întors în direct, transmitem live din Beach Barul Kiss FM. Ne auzim în toată țara. O țară întreagă ne ascultă acum, peste 2 milioane de oameni, plus alte 10 de mii de pe plajă. Da, plus cei care ne ascultă pe internet. Îi salutăm pe toți cei care sunt în acest moment setați pe frecvențele Kiss FM. Ia să vedem cum stăm cu timpul. Nu foarte bine, dar ar trebui să ne ocupăm și de chisturile lăsate de către chisămane aici la Beach Barul nostru. De la Sorin proaspăt și din Valuri, pentru scumpa lui soție Janina, cu ocazia plinirii a 2 ani de căsnicie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da, mulți ani. Din partea lui Mafia, pentru băieții din Comando Oli, Satul Mare, și pentru toți chisămanii, special pentru Reca, pentru motocicliștii Valași din Târgoviște, de la Vio Zimbrul. Așa, de la Maria pentru gasca de la Drept din Craiova, Kiss, Kiss, Kiss. De la Tabora copiilor. Takara, Tarara. Stai, că ăsta știam. De la Takara, nu? Nu, Talara, așa era. Și Puffy pentru toți cei care au venit, pentru cei care vin mâine la mare, vă așteptăm cu drag. Se rupem baraca! De la Gabi pentru toată gașca de la Turnu Severin și toți cei care sunt prietenilor de acasă și nu au ajuns încă la mare.

behind closed doors. Spark this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. Pe care toată lumea le reține. Un hit din vara aceasta, Plain Win, ia Bibi, live de la mare, live de la Summer, Kiss Kiss in the Mix. E timpul să facem o scurtă pauză, iar după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix, neîntrerupt de reclame. Ne salutăm pe cei care sunt acasă pe facebook.com/KissFM România. Nebunie maxim acolo. Avem tracklist live și tot ce se poate. Acum, reclame! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Săptămâni, săptămâni, săptămâni în beach bar. Yo, Summer, kiss, kiss in the mix. A zis, da. A zis și Alice, nu? Yo, salutare de la Costinești, 5 și un picuț, și vreo 2 minute, atât arată ceasul. Începem chiar acum 40 de minute de mix, netelul de reclame, super piese, super hituri mixate, cei care le cer pe plajă au parte de ele. Dedicații de asemenea din partea celor care se află pe plajă. Foarte multă lume și astăzi la soare, cred că sunt câteva 10.000 de oameni aici pe plajă. Și valori, mai sunt valurile la fel de mari. E filmulețul acolo pe Facebook-ul Kiss FM. Hai să începem, tracklist-ul de astăzi. Connector, Ring the Alarm, varianta Kiss Kiss in the Mix Edit. Ne tenim și cu Dumbelan, o piesă mai veche, Justify Sex. Și Guess Who, tot mai sus. Live de la mare, live de la Summer Kiss, super piese, super hituri mixate și dedicații. Și imediat o să citim, apropo de dedicații, dedicisurile lăsate de către Kissomania aici pe plajă la Beach Barul Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy!

Bun, hai să continuăm tracklist-ul de astăzi live pe Kiss FM. Avem Sava și Andreea D. cu ei, ne întâlnim și în această seară aici în clubul Midnight Sun de pe plajă. Moneymaker, imediat Michel și Randy. Only You. Plus una care ne place mult de la Corina. No Sleeping, adică piesa aia fără sleep. Pentru că oricum nimeni nu doarme aici în Costinești, nimeni nu doarme la mare. Cum era? Aici la Costinești vii să faci cearcăne, nu? Da, exact, da. Ai venit să dormi? Nu, ai venit să faci cearcăne. Victorio să aibă nevoie de niște înălbitori, cred, în curând. Cineva să-i cumpere repede o sticlă de înălbitor. Continuăm mixul, Sava și Andrea D. DJ Ang și Olex împreună cu voi live de la mare. Ne auzim în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Ahoy! It's the homeboy Sava, my girl Andrea D, and your boy Jay Ulo. Chill brothers in the house. Official money making machine coming to you live, breaking the freaking house down. Let's go.

slipping tonight. Woo! Someone kiss, kiss in the mix, yo. Kiss, kiss in the mix, yo. Avem dedicații foarte multe lăsate de cele pe plajă la Beach Barul Kiss FM. Un teanc foarte mare pentru cel mai frumos cuplu al Găștii din Oradea, Alexandra și Cătălin, iubiți-vă foarte mult. Stai așa, de la Robert și Barbu pentru Gașca Nebună din Nehoiu și Pătârnacele, de seară ne rupem în Minălțan, Kiss Kiss Remix. Cum a zis, Păstârnacele sau cum? Ceva de genul ăsta. De la Ilie din Vânju Mare pentru toți soltenii de pe plaje, de pe plaje. Yeah. Vă iubesc, s-a semnat, avem autograf de la el, numai așa, oricum. Pentru Jase Von... Jasmine de Rux, Drog și Princess de la Vamir Rator Secret. Băi, un admirator secret, doamne. Scris, mai cu litere mari, chiar așa. Nu, era cu litere foarte mari. Nu pentru Gina, la mulți ani și pentru toți cei de acasă, haideți la mare, la Costinești, semnează Ela, cred că da, cu 2 de L. Încă o dată pentru Gașca Nebună de la Severin și la mulți ani pentru Laura și Gabi. De la David pentru Dana. Mamă, deci câte tot aici scris? E... Păi o poză, pe da, Facebook, da. E mișto. Pentru tabăra copiilor activi și merituoși, o să ne fie dor de voi și de doamna Loredana de la Miki, în paranteze camera 109 și la Vinia. Pentru cei din Timișoara și Craiova, în special pentru șefa noastră, Iasmina, șefa tuturor, adică e a una. Șefa. Adică nu te mănâncă sfinții până la șef, e unul singur. De la Cipriano pentru cea mai tare creață. Pentru Luiza de la Brașov, care ascultă Kiss FM chiar acum. Chiar acum, chiar în acest moment, ascultă. Din partea lui Nane și Dea pentru o super chisămană și prietenul era Luca, care îi lipsește aici și la Costinești, știi. Ultimul de la Filip și Răzvan pentru fetele din Pucioasa. Hai toată plaja, Summer Kiss, mâinile sus! Continuăm mixul. Facem o pauză scurtă și după aia continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love the summertime. We love the summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Topless Mix. DJ Young and Olix. Un slap la platane. Doi DJ mixează topless. Hello, hello, party people, încă trei piese mixate. Dacă mai avem timp înainte de ora 18. Avem timp la fix pentru aceste trei piese. Moricante, Yeke Yeke, Massive Drum Remix. Vine și Aisa, Sweet Embrace. Plus, Laura, No More Tears. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Kiss in the Mix, DJ Anxio Olix împreună cu voi. E timpul ușor, ușor să încheiem emisia de astăzi. Am avut Laura No More Tears, înaintea ei s-a Swinging Brain și alte super hituri care s-au mixat pe plajă. Dedicațiile de pe plajă, nebunia care se întâmplă aici, oamenii mulți care stau la soare până la ora 8, 8 și ceva, pentru că astăzi au fost cele mai mari valuri de până acum pe 2011. Cred că după emisia, adică acum când o să încheiem, cred că ne aruncăm și noi puțin prin valuri aici. Foarte, foarte mari valurile astăzi la Costinești. Iar soarele, pentru că vântul bate foarte puternic, a fost numai bun de bronzat. Cine a stat zilele astea la Costinești, cu siguranță pleacă acasă negru. Îi mulțumim frumos colegii Carmen, care ne-a fost astăzi alături de noi în regia de emisie. Mâine tot ea o să fie, noi tot aici vom fi în Costinești de la 16 la 18. Până la 1 septembrie și avem o veste bună. N-am început încă nici măcar luna august, deci mai avem. Mamă. Și nu știu ce am eu impresia că weekendul ăsta o să fie unul foarte, foarte, foarte tare, dar asta rămâne să vedem singuri. E un weekend de vârf, este weekendul de dinainte de luna august, în care o să fie nebunie maximă la Costinești și pe întreg litoralul. Seara frumoasă tuturor, am fugit în apă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!